आयुर्वेद के ग्रंथों में कास कर्तरी गोली के नाम से कई फार्मूलेशन मिलते हैं, उनमें से यह एक महत्वपूर्ण फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इस फार्मूलेशन का प्रयोग करते हैं। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि जड़ी बूटियों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूलेशन के बारे में लिखा है, बंग एक, पिपरी दो, हड़की छाल तीन, बहेड़ा की छाल चार, रूसे की पाती पाँच, भारंगी छः, इन सबों को बराबर भाग लेकर कूटी कपड़ छन करके बबूर के काढ़ा में चूर्ण को दो भावना देवें, तब शहद छोड़ के गोली जंगली बेर बराबर बनाएं, एक गोली खाएं तो श्वास कांस छई सब रोगों को दूर करें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूले के पहले, साथ में या बाद में करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 25 से अधिक प्रकार के ऐसे फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूले के पहले करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह उन्होंने ब्लैक राइस पर आधारित 50 से अधिक ऐसे फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने वाइल्ड राइस पर आधारित 100 से अधिक ऐसे फार्मूलेशंस की जानकारी भी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूले के बाद करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 25 प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग अहम घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों ने सैकड़ों फार्मूलेशंस के बारे में बताया। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी कि शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया को ऑनलाइन किया जाए। धन्यवाद।